Rara avis. Rara avis. Rara avis. Rara avis proverbio dicebatur res quaevis nova et inventu perara. Perara. Rara avis proverbio dicebatur res quaevis nova et inventu perara. Persius scripts it. Si forte quid aptius exit, quando aec rara avis est. Si forte quid aptius exit, quando aec rara avis est. Juvenalis scripts it. Rara avis in terris nigroque similima cucno. Rara avis in terris nigroque similima cucno. Idem, it est Juvenalis, corvo quoque rarior albo. Corvo quoque rarior albo. Quin et poenicis raritas in proverbium abiit. Ducta allegoria ab avibus peregrinis et inusitatis, quae nonumquam casu in nostram regionem devolant, vel miraculi gratia deportantur. Unde illud Saepius iteratum apud Aristophanem. Tis est in ornis hutosi. It est, quae est aec avis de hospite et ignoto? Rara avis.